Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nocna i świąteczna pomoc medyczna od października, głównie w szpitalach. Bariery handlowe na eksport polskich jabłek do Stanów Zjednoczonych mogą zostać zniesione jeszcze w tym roku. Szwecja, wspomina aktora Mikaela Nyqvista, który zmarł na raka płuc. Nocna i świąteczna pomoc medyczna od października, głównie w szpitalach. Placówki, które znalazły się w sieci szpitali, będą miały obowiązek zapewnienia i zorganizowania takiej opieki pacjentom, którzy zgłaszają się do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Tłumy ludzi czekające w kolejkach na izbach przyjęć, pacjenci po wypadkach, ciężko chorzy, obok tych, którzy nie zdążyli do swojego lekarza rodzinnego. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł chce rozwiązać ten problem, nakładając na szpitale, które znalazły się w sieci, obowiązek, aby obok izby przyjęć lub SOR-u były przychodnie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. To jest po prostu wyzwanie przed nami cywilizacyjne. Nie może być tak, żeby te dantejskie sceny, które dzisiaj dzieją się na SOR-ach i izbach przyjęć, żeby zaakceptować. Tylko w szczególnych przypadkach nocna i świąteczna opieka lekarska będzie świadczona tam, gdzie do tej pory, wyjaśnił wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Tam, gdzie nie będzie to zabezpieczone przez szpital, będą wykonywały podmioty tak jak do tej pory, tylko po przeprowadzeniu konkursu, bo zgodnie z ustawą umowy w zakresie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej są wygaszane. W całym kraju do sieci szpitali zakwalifikowano 593 placówki, które będą miały zapewnione finansowanie z NFZ przez 4 lata. Zmiany wejdą w życie od 1 października. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Bariery handlowe na eksport polskich jabłek do Stanów Zjednoczonych mogą zostać zniesione jeszcze w tym roku. Poinformował o tym przebywający w Waszyngtonie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki. Wiceminister prowadził rozmowy w Departamencie Rolnictwa i Biurze Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych. Eksport polskiej żywności do Stanów Zjednoczonych szybko rośnie. W ubiegłym roku wyniósł 400 milionów dolarów. Nadal jednak dwa polskie sztandarowe produkty, jabłka i drób, nie mają dostępu do amerykańskiego rynku. Wiceminister Bogucki wyraził przekonanie, że w przypadku jabłek bariery zostaną szybko zniesione. Wszystkie wymagania, które są niezbędne dla otwarcia tego rynku, Polska spełniła. W tej chwili trwa misja inspektorów bezpieczeństwa żywności Stanów Zjednoczonych w Polsce. Po zakończeniu tej misji mam nadzieję, że decyzja zostanie podjęta. Zapytany o możliwy termin otwarcia amerykańskiego rynku na polskie jabłka, wiceminister odpowiedział: myślę, że to należałoby liczyć w miesiącach. Optymistycznym byłoby w tygodniu. Jacek Bogucki dodał, że na zniesienie barier formalnych dla drobiu trzeba będzie poczekać dłużej, ponieważ oba kraje są dopiero na etapie uzgodnień. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szwecja, wspomina znanego aktora Mikaela Nyqvista, który zmarł wczoraj w wieku 56 lat. Polska publiczność znała go przede wszystkim dzięki ekranizacji trylogii Stiga Larssona Millennium, gdzie grał rolę dziennikarza Mikaela Blomqvista. Aktor od pewnego czasu zmagał się z nowotworem płuc. We wtorek wieczorem jego rodzina poinformowała o przegranej walce z chorobą. Według krytyków filmowych był główną postacią w czasie złotego wieku szwedzkiej kinematografii. Potrafił z wdziękiem zagrać nie tylko romantyczne role komediowe, ale i czarne charaktery, również w amerykańskich filmach akcji. Zawsze dawał z siebie na planie filmowym dosłownie wszystko. To cechowało jego aktorstwo. Obserwowanie Mikaela po drugiej stronie kamery było niezwykłym przeżyciem i wielkim darem. Wspominał aktora w szwedzkim radiu reżyser Kai Polak. Mikael Nyqvist napisał dwie autobiograficzne książki. W pierwszej, kiedy dziecko położyło się spać, aktor opisał adopcję, swoje dzieciństwo, a także próbę odnalezienia swoich biologicznych rodziców. Druga książka, Zatańcz dla nas, opowiada o drodze Nyqvista do aktorstwa i jego karierze. Mikael Nyqvist zostawił żonę i dwójkę dzieci. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro burze i deszcz możliwe w całym kraju. Będzie gorąco i parno, od 28 stopni nad morzem do 30 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania.

والجو روحي محفورة. إيش قد أفرح يا بنية واللي قالوا لي مغرورة. إيش قد أفرح يا بنية واللي قالوا لي مغرورة. صملك والغيرتي كل حياتي. حبش سوغ لي راسي خلانا ارفع راياتي. حبش سوغ لي راسي خلانا ارفع راياتي. Omar Sulejman wysyła swój miłosny list do ojczystej Syrii i otwiera drugą godzinę naszego spotkania w programie alternatywnym. To fragment jego nowej płyty, trzeciej nagranej od początku jego międzynarodowej kariery i pewnie jakiejś 500. Gdybyśmy mieli liczyć zapisy jego popisów na syryjskich weselach, które uświetniał jeszcze przed wojną. Po raz pierwszy na tej nowej płycie nie towarzyszy mu obsługujący syntezatory Rizan Said, z którym Omar Sulejman związany był od początku kariery. Nowym muzykiem grającym z Omarem Sulejmanem jest Hasan Alo, ale przyznam szczerze, że akurat w tym nagraniu, które za nami, Yabnaya, które zapowiadało ten album już 3 miesiące temu, wcale tego nie słychać. Naprawdę dużo muzyki dubkę słucham prywatnie i znaleźć tak grających klawiszowców naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko. Album To Syria With Love Omara Sulejmana już jest, natomiast na nową, także trzecią płytę włoskiego duetu Ninos do Brazil trzeba jeszcze poczekać, ale przynajmniej wiadomo już, że powinna ukazać się 15 września oraz, że będzie nosić tytuł Vida Eterna. Przed nami fragment, mam nadzieję, no, zachęcający tych, którzy z zespołem Ninos do Brazil jeszcze przyjemności nie mieli się spotkać, z ich poprzedniej płyty Novos Mysterios. włoskie Ninos do Brazil. Nowy album Vida Eterna już w połowie września. Dzieciaki z Brazylii, no to mamy takiego jednego, który dziś ma już 47 lat, więc może dzieciakiem do końca nie jest, ale ma nową siódmą płytę. Tak naprawdę jego nazwisko pisze się przez jedno T, ale we wcieleniu artystycznym postanowił je zdublować. Lucas Santana włącza na swojej nowej płycie tryb samolotowy. No olhar, no falar, no sorrir, a felicidade ali, em seus gestos tão simples. Não teclar, não atender, não ter que ir. Alguém pode desligar esse mundo um instante. Coloca aí no modo de voo, deita sobre a nuvem. No lençol azul, no escuro quarto, a luz do seu dente. Morde eu aqui, pesa sobre mim, a perna tremendo. Pássaro cantou, de amanheceu e você partiu. Mas seu cheiro ficou. Mas seu cheiro ficou. Modo Avião, nowy siódmy album Lucasa Santany z Brazylii, chłopak. Do następnej piosenki doprowadził mnie ciąg myślowy wcale nie aż tak dziwny, jakby się na początku mogło wydawać, a będziemy słuchać muzyki Alice Coltrane. Jej muzyka od samego początku, kiedy została liderem zespołu, czyli od czasu śmierci Johna Coltrane'a, z którym spędziła raptem 4 lata, przesycona była nie tylko duchowością, jak było i w przypadku ich wspólnych nagrań z Johnem Coltrane'em, ale też mistycyzmem. Alice długo poszukiwała odpowiedzi na to, co się tak naprawdę wydarzyło i co powinno się z nią dalej wydarzyć. Jej kolejne płyty jako liderki zespołu ukazywały się przez dekadę między latami 1968-1977. Między nimi znalazł się właśnie album nagrany z Carlosem Santaną, stąd to skojarzenie z Lucasem Santaną, choć to akurat z całą pewnością nie była najlepsza płyta Alice Coltrane z tamtego czasu. Na jej kolejny album trzeba było czekać niemal ćwierć wieku, do roku 2004. To zresztą okazał się być jej ostatni album, ale Alice Coltrane zdążyła jeszcze zagrać wiele koncertów. W międzyczasie, w ciągu tych wielu, wielu lat, wycofała się z życia publicznego, ale nie przestała tworzyć i założyła Ashram, centrum wedantyczne, w którym mieszkała, którego sama zresztą była guru. Częstym gościem tego ashramu był Flying Lotus, którego zresztą przecież Alice Coltrane była ciotką. Ta Alice Coltrane schowana gdzieś w górach Los Angeles, koło Malibu, komponowała muzykę do ceremonii religijnych I ta muzyka ukazywała się w latach 80. i 90., ale tylko na kasetach. Takie kasety ukazały się 4 i były one dystrybuowane tylko wśród mieszkańców tego ashramu, którzy z nią tam przybywali, tam się uczyli, tam żyli, medytowali i czerpali wiele dobra z pozytywnej energii. To pieśni na pierwszy rzut ucha dziwne, bo łączą właśnie wedyjskie śpiewy z muzyką gospel, wśród której Alice Coltrane przecież dorastała jako kościelna organistka w Detroit. Ta przedziwność tych nagrań w moim odbiorze wynika pewnie tylko i wyłącznie z faktu, że nie powstały one z myślą o tym, że ktoś je kiedyś usłyszy albo tym bardziej zaprezentuje na antenie Trójki, a taka okazja się nadarza, bo kilka tygodni temu w maju część tych utworów trafiła do szerokiej dystrybucji na kompilacji World Spirituality Classics, część pierwsza, bardzo czekam już na kolejne, a pod tytuł The Ecstatic Music of Alice Coltrane. Nowa wersja kompozycji Journey in Satchidananda, a w zasadzie chyba zupełnie nowa kompozycja, całkowicie odmienna od tej znanej z płyty Journey in Satchidananda, gdzie przecież na saksofonie grał Pharoah Sanders, na basie Cecil McBee. Tutaj Alice Coltrane przetłumaczyła tę muzykę na syntezatory, na których sama grała. Sama też śpiewa w niektórych z tych utworów, co o tyle ciekawe, że na żadnych innych jej nagraniach usłyszeć śpiewającej Alice Coltrane nie można. Myślę, że do niektórych z tych nagrań, które robią nie mniejsze wrażenie od słyszanego przed chwilą, będziemy mogli sobie wrócić w może późniejszych lipcowych spotkaniach w programie alternatywnym, gdy Agnieszka będzie na urlopie. Taka fuzja jazzu z muzyką hinduską, którą Alice Coltrane uprawiała w latach 70. i później, tutaj jak słuchać, kiedy już nie nazywała się Alice Coltrane, ale Turiya Sangitananda także. Słychać oczywiście w wielu nagraniach. Ja chciałbym teraz zaproponować taką zupełnie współczesną fuzję i niekoniecznie z muzyką hinduską. To młoda dziewczyna, nazywa się Yas Ahmed i mieszka w Wielkiej Brytanii, natomiast odnajduje swoje muzyczne korzenie w rodzinnym Bahrajnie, natomiast pięknie o nich opowiada językiem współczesnego jazzu. Thank you. Yas Ahmed z Bahrajnu, tutaj na trąbce i skrzydłówce gra na swojej nowej drugiej płycie. Kilka lat temu zespół Radiohead zaprosił ją do wspólnych nagrań. Chyba nie ma w tym żadnego przypadku. Ale akurat my w roku 2017 także mamy wiele do powiedzenia w temacie takich artystycznych poszukiwań ponad granicami, poza granicami. Drugi album Sagary Wacława Zimpla to płyta, do której wracam bardzo często z rosnącą radością. Thank you. finał naszego dzisiejszego spotkania będzie należał do muzyki jak najbardziej nowej. To muzyka wyrastająca z nieskończoności, ale zapisywana ósemką M8N i fragment koncept albumu Mirona Grzegorkiewicza. Jego czwarta część właśnie została opublikowana i stosownie do okoliczności utwór nosi tytuł Night, a po nim Sam Shepard, czyli Floating Point i muzyka zwiastująca ścieżkę dźwiękową do filmu o pustyni Mojave. Iwanka Kunewa, Ola Baszun i Bartek Gil, dziękujemy. Do usłyszenia.